نزول کې بدل سورۃ طه نه دی اصل رحمان پسې راوړو دا غي د ډیرو الفاظ او د کلماتو تشریح او تفسیر دی پکې ناول خدا او چې ختم کو په تبارک باندې سورۃ واقعې شروع کو په برکات باندې که دنیایی که آخرت دو امداو چه مخ که تقسیمو که کنا ده جنتیانو رضی صورت که بداغی جنتیانو نم ذکر کی چه او تویلی شی سابقین مقربین اول تویلی شی اصحاب الیمین تازه که جنتو ندو قسم کریو چه جنتیان دو قسم دی خار دریم داو چلته فاکهه ذکر کړو چې بیا فاکهه تن خو تفصیل به سورته واقعیا کی کوي څنګه فاکهه ها سلورم داو چلته متکئین علی فرشن رضی کی بووی چې و فرش مرفوعه هغه کور ډیرو چتو چتی چلا پیدا کړیا فروش ادا به عمر سره وای چتش پر بلنګونه نه دی دا ربتی جزی ذکر کوي ال تویلیو من کل فاکهاتن اذل توی لا مقطوعات ولا ممنوعات پابندی پکې نشتا ال تویلی فی النقاصرات الطرفی دلته بووی ان انشأناه انشان الله وی چې بس ما پیدا کړی دی په یو قسم پیدایش سره نو سبا ته وایم بلدال ته وی متقین علی رفرفن ادلته وی علی سرور موزونه متقین علی متقابلین دا باغ پالنګونی چې د سونی نه به ودل شي علا سرور موزونت نه لوي التم ذکر کړو د چینو د ځل عینانې تجریان عینانې نذواختان دلته وې ما ام مسکوبن وبدي بس روان تویدن کی دفاع التے تشبیہ ور کړیو چې کان نو الیاقوت والمرجان اذل توي کام سال اللؤلؤ المكنون رب تی اسمی زغاو چه رحمان قوم رحمو کې خاص کر په عورت چې واقعیاشي قیامت اذا وقعت الواقعات تصورت دعوه ده اثبات ده قیامت او دی که زوبا با دی دولنا ستاون آیت پوری اول اداغینا ترخیر پوری دو امباب دی دی اول باب کی خوبه اثبات ده قیامت ذکر کی اول بیا ده خلق و تقسیم باو کی دریو قسم تا و کنتم ازواجا سلاسا ابیا ودا غیده پار لس نعمتونه ذکر کی دویم باب کې عقلی دلائل دی څلور او دا الله ته لنګر ذکر دی پکې چې دې دنیا کې الله یو لنګر جوړ کړی دی انسان لپاره ودا غی ذکر ورته وکي ابیا ترغیب قران تا او بیا په اخر کې د دریو فرقو اجمالا نوم به واخلفه بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه کلا چ واقعیا شی هغه واقعیا کې دن کې شی ډیر نمونه دي کنه واقعاتهم وی قارعاتهم وی حقاتهم وی قیاماتهم وی لیسا لواقعاتها کاذبا نبی بیا په وخت د واقعې کې دود دي کې یو نفس دروغجن کنن خلق دروغ وي او چې کله واقعې شین بیا به هیڅوک نه دروغجن کاذبا نفس کاذبا کله کاذب په معنا د مصدر سر راځي نبی په وخت د واقعې کې دود هغه کې دروغ حافظتن دا سروت دا چو بغورزی دیر خلق زلیل بے کی رافعتن دا سروت دا چو چت بکی قومنا ان دار سوا اللہ کئی دیروزی کی کئی نزکا دیروز تا نسبت کی گی کا نخا چو داروز غرزون کی دا داروزو چتون کی دا نورر طول کارون دا اللہ دی دا اذا رجت الارض رجا کل چوجړه کولی شي زموکان په جوړه کې زو سره هغه معنا چې زلزلت الارض زلزالها چراغ لیکنا او دکت الارض دکن هغه معنا ده جوړه کې دل پورا په جوړه کې زو سره چاله وبس چې روان شي بس ختم شي وبست الجبال وبسا اوچت بکلی شي دا غرونه په اوچتوالي سره په هوا کې تلل په یوم نسير الجبال سوره کهف کې ویلو ښا دا غرونه موږ داسې اوچت کو چې خلق به وي چې اسه خیال به پازي پکانه سرابا اوچت بکریشی دا غرونا پوچتو لسران پکانت حبا منبستن شبا دا یو دولا خورشوی او کنتم ازواجن سلاسا شیبتاسو دری قسمونا دو قسم توی طول خلق و دری قسم شنو اصل کی دو دی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ها فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلال خدا په دې مؤمنانو کې دوه ذکر کړو ځکه درې چې نه جوړ شو ښا فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه پس هغه خوندان د خې طرف چې عمل لامی ولا په خلاص ورکول شي سشان او سړیر لوي شان دې دا خېوالو اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه او خاوندان د بد قسمته او د بد بخته سبت حالت ته اوسنا کار شان دي دي ها او سابقون السابقون او هغه مؤمنان چې مخکې شیو په دنیا کې ایمان تا غریب مخکې جنت تا السابقون د دنیا سره لګي السابقون الى الايمان الى الاعمال نو السابقون الى الجنه اولئك المقربون دغدي چديتا بلنم داغستي شي چ مقربين وتويل شي دبك اعلى خلق ها المؤمنان سابقين ومقربين او اصحاب اليمين چ بيارستر پا جنتنو ده نعمت کی بئی سلطم من الاولین دا مقربین با دیر ڈلی دا دی امت دلنبو خلقنا آقرون سلاسا صحابہ و تابعین ورسرن از دین از دی دغی کی با دیر ڈلی من صدر هذه الامت قرطبیوی وقلیل من الاخرین او کم بید رستو خلقنا رستو خلقو کی بومی خو داغی عمر بنی خوا اٹول دا دی امت خلق یادی خوا علا زرون موضونتن پدا سی تختونو بانده بایی چی او دلیشوی دی دسونینا المنسوجتو بالذهب او مشبکتن بالدرر والیاقوت بیزاوی وی او دلیشوی بایی دسونینا ابا کی باب پغارو غارو کی ملغلر و یاقوتی خواه متقین آلیہ متقابلین حرام کونکی و پاغی باندی و بلت مقامخ یتوف علیم الدان مخلدون گردی را گردی باپ دی باندی نوکران دا جنت نوکران اگا نوکران چی داغی دا سبتو ندی پاغی کسا دی تحذیب الاخلاق اخلاق یې ډېر صفات او حسن الآداب ولدان مخلدون نوکران به همیشه به حضرت علی ویلو عن علی چې اولاد الکفار خدام اهل الجنه اولاد د کافرانو دا به خادمان او نوکرانی د جنت د جنتیانو اوس نور سندې ویلې چې ځکه د الله صحیح حکمت ته چا کافرانو له زور ورولي کو ها ا کافرانو له په زور ورولینو د کافرانو وړي ظالمان هډیر متکبر خلقو کنه ها الله وو توي چې راشه زامنو ما غدي د جنتيانو بوتان پالش کوي تاسو هم دنیا کې ځان تسوي کنه بکوا بیموا باریقان پسوبه ګرځي را ګرځي ګلاسونو باندې او جګونه وای وکاس مم معینن کاسي وای د شرابو د جنتنا لا یصدعون عنها چنبا داغینا پا سر درد رازی سودعا چاو دلو تاویلی خلقوی سر ویمات شو حل تنشت دا انبا داغینا اولتے کے دیشی وفاکیات مما یتخیرون اگا بی اکواب انسر لگی خوا تشکیلی اسونا خوبا نی میوی بای میوی اگا چی دی خوخیم جنتیان کما میو خوخه کی نابول راوڑی بغیر داغی دا خوخه ننشی راوڑی یا تخیرون اغیب و تمخ کی اجازت ور کئی خوا و لحم تویر ممائشتون وخی براوڑی دا مارغانو فاغا چی دی اغواری دکا مارغان خویو نو کنا مرزان پکیو تندری پکیو او زرکان پکیو او تاروغان پکیو الکه کوم شي غو خراوړم دلا مې مايشتهون یزي کوم خوخه یې کنه ها وحور عين دا دنیا کې هم داسې د طبيبان خپل اصول لیکه هغه وی چې کوم بندا بلغمی ماده زیاده ای که نا بلغمی ماده داغا بدنی چه بدهی که او بڑی ری نوی اگه چه داسی دو نخوری که نا نو بیماری و پینر رازی که رازی چه تا دیره کما برازی خوا آو کما دا تنظری و دا ملزان و دا دا با اچه اپلار راوڑی اگه خلقی مومن په داو کې وکې دي چې ډېر خلکو ته اساني دا په دې دنیا کې چې دینو الله به کې دومره برکت اچولې ده مې لحم تویر مې مايشتهون دا نور غوخه په شانتي نه دي ښا کې یو بند داسې چې پاغه باندې هر غوخه بندا او غټاو نره او ارسو پی بندی او دمارغانو غوها پی نبندی دا بالکل پاک شی وحور عین او حور جنت وی غټو کلا استرګو والا کامسال اللؤلؤ المکنون فشان دا غمل غلرو چې پټي ساتل شوی په دبو کې دا غمخ کې چوي کنه چې کانهن الیاقوت والمرجان دا خواسی وجه بیانی جزام مما کانو یعملون دا جنتیان تولی ملاو شو دا بدل دا عوض دی دا غی عملونو چی دی کریو از خونه ملاوی خوا او دمر دا سهولت او دا خاموشه دی توبه توبه لا اسمعون فی آلقوان نبوری دا جنتیان پا دی جنت کی بی فیدی خبری واو که گناه پا که نیخو بی پیدینو اگه با ام نوری لغوان خواه ولا تاسیمن او ندو گناه خبری لکه غیبت شو چو غلی شو دروغ شو دا بکنیش تو خواه الا قیلن سلامن سلامن مگر دغا با آوری خواه وینا بای چه سلام دی سلام دی فاصحاب الیمین اوغا چه خی طرف والا دی اما اللامه پا خلاص ورکره ما اصحاب الیمین سب احتر شان ده دخی طرف والاو فی صدر مخدود ان پا غبیرو کی چی بی ازغو دیم و توله مندود ان اوغا کیلی چی جخت جخت دیم و ظل ممدود ان اغا سوری چی دیر اگد دی و سوونو کالا و ما ام مسکوب ان اغا بوچ را تویدن کی دیم یو خو تجریان او ندوا خطان دی اغا زان لشه دی یو مای مسکوب دای چه ده بری نو برا توی و دیر خون کئی خوا افشار و توی دی پا دید پا دنیا که مشتا خوا اغا خطرناکی دی خوا و باقیاتن گزیرتن میوی دی دیر دیاتی لا مقتوعتن نکٹ کی گی ولی کٹ دیتا ہوئی چی میں وزیوشو کلو نازے خالی پاتے شو ادا چی دی دا نکٹ کی چی وزیوشو کلو نبلا بدا آگے نغٹا پا ولی ممنوعاتن اونا من کولی شید جنتیان ففرش مرفوع فرشو ندی پالنگو ندی تختو ندی دیرو چتو چتو فدل تمرات نسو دی فروشن زوات و فروشن اگر چه بدی پالنگونو کی سوک ناستی نمی نی نده غسته خو اگر تمراد دی خوا یعنی اگر حور الجنت یوا او ازواج الدنیا چه حدیث کراغی چه دنیا دا بی بی چی ویی کنا تو ان دا وی د جنت دا وی سردار ای ازواج دنیا کنا او دا وی په اویاو جوړو کې په اویاو جوړو کې وا تدی د پنده غن له داس ښکاری لکه بوتل کې چې سور شربت ښکاری روح حفظا داسې ښکاری په اویاو جوړو کې خوشحالی خود دیده خواه ادا طول حور بار تا پا چاپی را گردی خدمت تا پارا تا دینا چاپی را فرش مربوع خواه انان شعنا ون انشان نزل تسوال پیدا شو چی دا دنیا دا چی وان او په عمر ډیر شو په اخر کې بیا د مرګ وخت نږدې شو نو د پیجن ګلونو نه هغه سي حسن او نه هغه سي بدن او نه هغه سي مخ او نه هغه سي ارسي بدل شيو الله وي ان شأنهن ان شاء الله وي دا چې زه جوړه کمنه ته وی نه کنه او ته وی نه کنه دا باغ سنه دنیا غچتا په اخر کې لیدا چې بوډه شو او سر سپین شو او خلی خالی شو او سترګې داسې شوې نه نه الله وی زی چې جوړه کم نو ته وی نه کنه ان انشأناهن الله ایمون به جوړی کو دی لرا انسان په یو قسم جوړولو وجعلناهن ابکارا او به ګرځو پیغلی وای سبړو ده یقین راځي چې دا روشه به و دا ابکار مشخان عربن مینی وای په خپلو خاندانو اترابن امزولی وای په یو عمر کې وای درځیر شو کالو ها دلته کې مفسرین حدیث ذکر کوي دیم زیتا ګوري وی نبی علیہ السلام له یو بډای رااله او ته وی چې پیغمبر دنیا عمر خو خاوري ریشو پته زمونږ لپاره دعا وکړه چې الله مون جنت تبوزي نبی علیہ السلام وی چې العجائز لا تدخل الجنه تخو عجوزن عجائز لا تدخل الجنه بډېګان جنت ته ندي او د پیغلو ده دي یرا داس شوا توبه توبه ډیر خپه شوا بیا نبی علیہ السلام رضا کړه چې زما دا مطلب دی چې جنت تزي نو پیغلی بشي بیا به جنت تزي تبه هم پیغله شي کنه ولې ستا پیغل توب نه دی خوخه بیا خوشاله شو کنه اګور دا چې یاد پاره دي له اصحاب الیمین دا پکې هغه دویم نمبر جنتیان دي ښا چې څه کمې پکې مونږ ونلی دنو ته اصحاب الیمین ها سلتم من الاولین اړیر ډلی وای ترون بنو د دې امتنا سلتم من الاخرین او ډیری ډډی به درستو مؤمنانو د دې امتنا دا حال ذکر شه د مؤمنانو ابن کثیر وی چې ابن عباس رضی الله عنهما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې هما جميعا من امتی دا خبر ده چې دا ټول زما امتیان چې دا سورته واقعا کې الله ذکر کوي ها ما اصحاب الشمال او خلق جغیل عمل لاما فکس لاس ورکریشی نما اصحاب الشمال سبت حال وی سپریشانی او سرسوائی وی لدی اصحاب الشمال پی سمومن پلگو کی بی وحمیمن پگر موبو کی بی وظلمی یحمومن او سوری بی خودلوگی سوری سوال پیدا چې د لوګي سورې خموږ نه دلی دلې تر اوسه پورې پیدا قران پاغي پورې استهزاء کوي کنه ها لا بارذین چې نه اخوال پیدا کی ولا کریمن او نه عزت عزت انهم کانوا قبل ذلک مترفین دی وجدا چې خلق افسوسونه کوي ها او یې چیرې خپل اجزان دیو ډیر بدوا سره وشو الله وی دی تا دنیا کې نوړي دی یوځه ځان دی یقینا ودی مخکې د دی وخنا مترفین ډیر مست تا تن دی تا په موبایل کې نه دی وی تا د دی او د خوځو پرخ کول شو تا د دی د لباس او د زنانو د لباس پرخ کول شو تا د دی خله چې تر ټولو لیدلی و دا خو هغه مترفین خلق ده کنه مس خلق ده کنه وکانو یسرون علی الحنس العظیم دی همیشواله کړو په هغه لوی ګناه باندې چې شرک ده شرک خو پکې وو په مشرانو کې په شرانو کې په نوجوانانو کې په کالجیانو کې په ټول ارز جو شرک پکې وو ها د دینه خالی نو وکانو یقولون وی بذی دیر دمستین ایزامتنا وکننا ترابا و ایزاما کل چی مرشو خوری اٹوکشو اینا لما بعوثونا نمگو بیا جواندی کولشو او بیا بیوی او آباؤنا الاولون او اغا مشران زمونگرون بنی توبا تا بیدیر دا عقل نلری کانا لخا قل ان الاولین والآخرین ویوتا بیشکا غنون بنی قومنا ورستی قومنا لما جمعونا طول برا جمع کریشی الامیقات یوم معلوم اغا وقت در وز معلومی تا چکمونگ تا ندا معلومانو اللہ تا معلوم دا کنا ثم انکم ایوها الضالون المکذبون بیا تاسو تویما اے گمراہانو اے دروغ جنو او خب ایی علی ربکم آتو کذبان مخی ذکر شو کنخا داغ دروغ جن دی کنخا اللہ وی تاسو تویما میل مستیامی دا لکڑی دا تاسو نیا خبرو ما خو یواز جنتیان لنا او تاسو لویم میل مستیا کڑی دا لآکلونا تازو بخامخا خوراک کوئی من شجر من زقوم دا غونی دا زقومنا اللہوی لآکلونا دی بخورون کی من شجر من زقوم دا غونی دا زقومنا فمالئون من حلبتون مریی کی بنا لکه ان کی بی دا غینا خپلو خیٹو لران فمریی کی بنا گور دا مرد دخا چه خوراک که خو مریگی نه سناشناش مرض دخوا فشاربون علیه من الحمیم بیا بسکن کی داغی دا پاسا اگا گرم او بد جهنم چی اغلی پی البتونه فشاربون شرب الهیم چا بوی چا حکوٹ باو کی بیا بیتوی کی نو تک دلتا چه نا سکون کی وای پشان د سکلو دا اوخ مرضی مرضی اوخ دے اپ او بونه مړی دیو چې مالک یې نپری دیو بوتا او ککله تن لړو بولا پد بیا به مړ راوړي ها هغه بس کی نو را پریو دی ها هغه ته هیم وای دی په داسې هغه حمیم سکی ها او ویلی چې دیتا هازا نزلهم در دی کافرانو جهنمیانو ملوستیا دا پرد دا قیامتو اسو تا اللہ زورنکی نحنو خلقناکم یہ جهنمیانو ما نوے پیدا کری تاسو انکار کوئے ما پیدا کری وے کنا یا اسو تاوی دلتا تاوی ما پیدا کریئے ای ظالمانو مشرکانو فلولا تصدقون نولی یقین نکوه زما په پیدایش باندې افر ایتم ما تمنون خبر را که داغی ناچ ساسو غرزون کیه پرحیم که انتم تخلقونو دا تاسو جوڑوه تخلقونو کل نطفاو کل علاقاو کل مزغا ام نحن الخالقون کنمونگیو پیدا کن کی او جوڑون کی نحن قدرنا بینکم الموتا اللہ ایمونگا مقرر کرے استاسو بمیند کی مرگو قدرنا انداز کرے مونگا استاسو بمیند کی مرگو تاسو نئے خبر دزاننا دا علم اللہ تا دیکھا ولی درای الله سلام ملک الموت ګرځي کنا ګرځي پدی کوسو کی ګرځي او چې چا په حق کې وتا الله ویلی نو بغوان موت راشي قدرنا او ما نحنو بمسبوقین الله یې مونږ نه یو عاجز د دې کارونو نه او دا کار الله یې په مونږ ګران نه دی مسبوق عاجز ته وی کمزوري ته وی ها اما نحنو بمسبوقینا نیمونگا عاجز نیمونگا کمزوری دسنا الان نبدل امثالکم دی خبرنا چې بدل کومګه استاد په شان تی نور او تاسو د دنیا نلری کوم امثالکم هغه چې مخکې ذکر کړیو څوک لری کې څوک راولي نو تاسو بلری کو نو بدل امثالکم بدل کې وراوړو استاد په شان تی نور وننشئکم فی ما لا تعلمون او تاسو با جوړ کو پاغاس کی چې تاسو به نه پوهیږئ وګورئ ځوان د دین خپل مذهب معلومی هغه ته تناسخ وای ښا ځوان د دې قائل دی چې روح اچته ندی بر لاړو کته لاړ نه نه روح د انسان نه چې وزینو اپل پسپی کې نه نوځي یا اپل بخر کې نه نوځي یا وبل ساروی کې نه نوځي یا دای چې څنګه دی په یو نوځي په بل کې نه نوځي د دې انسانو مذهب د تناسخ وته وي ښا وګورئ دا آیت د دلیل کې پیش کړي چې ونون شي اکم فی ما لا تعلمون زب تاسو پیدا کما پدا سي بدن چتا سوس نه پويږي چا انور مطلب د قران په دې ځای کې هغه دی چې بار بار ذکر شوی او سورت یاسین کې نورو کې ها عرب کې تیر شوی چولاونه شاول مسخنام الا مکانتهم الله یې کومه غوړن استاد نو بل څه جوړ کو په دې ځای په دغه ځای باندې بدن شاتو ګان خنزيران فیما لا تعلمون لا معناو حسن بصری دا معنا کوي وکفا به قطوتن حسن بصری پورا دی کنه اے نجعلکم قردتن وخنازیرا کما فعلنا باقوام قبلکم قرطبی ذکر کوي ها دا شی بدن جوړ کما اجول بکم تاسو پاغ شکلونو کې چې تاسو یې نه پیژنئ ولقد علمتم النشأة الأولى تاسو لري د قیامت نه انکار کوئ تاسو خو پیژنئ هغه پیدایش روم بنی او تاسو خو پیژنئ کنه قران د بار بار ذکر کړی ولولا تذکرون نه عبرت نه ولي نه اخلي چې بیا هم پیدا کول شم چه اولدن پیدا کولشن بیام نشم دو دین پس اللہ دخپل رزق انسان تا کارخانه ذکر کئی چه تالا خما در رزق کارخانه لگولی دا او لنگر می چلی گی نتولی در رزق پا طلب کی او پا فکر کی دیر پریشان ہے خواه افرایتم ما تحرسون خبر راکه داغی فصلونو چه تاسوی کاره چه زموکا کی دانیا چوئے کنا نو خبر راکه کنا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا تاسوی زرغنوه زموکینا کمونگیو زرغنون کیم اگر اللہ خپل صفت جدا که دی صفت یا جدا که چی بنده بزن تا حارس وی زمیدار چی دا حرس کو ما دا زمیداری کو ما دا غنم وربش گٹ ما تحرسو نو زمیداری که وی کن وزن تا وزارع نوی خوا ولی زارع اللہ دے انتم تزرعو نو تاسوی درغو نوی ام نحن الزارعون کنه مونږ یې زرغونون کې ها دا یو یا ته حدیث کې راغلی و چې یو زمیدار کله شروع کی په پټی باندې او کاروانده کوي کنه نو دا آیت دی وی ها ابره تم ما تحرزون انتم تزرعونو ام نحن الزارعون بس داغی بدا فیدهی چه بداغی پسل بانده با مصیبت نرازی دبانده با اسمانی یا دزمکی یا دنو سب آفت نرازی خواه گلے با پی نکی گی منگا کو غیراو دا شدنو پاکی نقصان نکی اجو سمرت دا پسل لپار نقصانی سی زن ریخا لیوگانم پاکی لگی آئی پسلو نا خرابی او شکونم پاکی لگی آئی پسلو نا خرابی چتا دا آیت ویلی نو یس با پاکی نی اللہ ویسا سیخا لو نشاو لجعلناو حتاما اللہ وی کمونگو غوارو نو بگردو دا پسل دی خلقو حتاما چوری چوری دا صحبت با پیراولو حتاما چی تکتور پا توفانونو سرا یا پا نورو مرضونو سرا دا دید پارا خوڑیر مرضونو دی کا نخوا حتاما ٹکڑی ٹکڑی اموی گلے و پیوشی فضلتم تفکهون شورو بشیتاسو چی افسوس بکوین چش افسوس پسبان دی افسوس بکوی چینا لمغرمون من خودیر تاوانی شو دور خرچی مکلی وی دورم اوگا طول بو وولو بس دیر غد تاوانو شو خوا لمغرمون تاوانی شو دیر تاوان بل نحن محرومون بلکه خم من خو محروم شو لذی رزقنا لذی سکال رزقنا خم من بلکل محروم شو خوا ولا اسرا نه نو والله عزا سنکوما زاس رزق نه خرابوما ټیک د کله کله د عبرت لپاره دا سه وکما چې ظالمانو زما برخه پکې نور کوي دغه زکات نشته دغه خیرات او دغه عشر نشته دغه د غریبانو مسکینانو حق حق نشته نو دا زکات تاسو کله کله پکې افات راول ما مصیبت راول مخا دغه تاسو زمانو مناخله نو د یو قسم بیان شوه د زموږه پیداوار افرئتم المال الذي تشربون خبر را کې دا غيوبونه چې تاسو اسکه انتم انزلتم من المزن اي تاسو نازلون کې دې لره د سپینې وریا زنا ام نحن المنزلون کنا مونگا ينازلون کی لو نشاو جعلناو اجاجا اللہوی کمونگا اغوارو نو داخواکی او بدل ترخی کو لکه دا زمکی او بچی ترخی دی خلو علا نشوار اوڑے دا قصد آسمانی او ببام تاسو لترخی کو بیا بس کوئے خلو علا تشکرون اللہ یولی زمان شکرنا دا کوئے ولین الحمد نوائے چوبوس کہ نوائے چا الحمدللہ اللذی اتامانی و سقانی روڑے اخری موائے زور خوائے کنا چا الحمدللہ ادریم افر ایتم النار اللتی تورون خبر را کہ داغی ورنا چی ایتا سو بلون کی انتم انشاتم شجرتہا اے تاسو پیدا کړی دا داونه داونه د دې زکه په خوا به ور د ونینا راته ځو څنګه به یو ځای کړی چې بل سره به چخت کړن لمبه به وکړه نور به ته بلکون اوس خو هغه نشته خو چې اوس کومه ماده ده نو هغه یادې چلې دا تاسو پیدا کړی کارو ماچس ته او ک بارود دی کار سدي چې زبا کې اثر نه چومه نو ته بتلې بلکې نشي بلولې ان تو ان شاتم شجرته اې تاسو پیدا کړی دا ماده دي وره هم نحنو المنشئون کومګه یو پیدا کون کی نحنو جعلنا تذکرتن مونږ ورولې دا ور د دنیا عبرت او یاداش د پاره د ور د آخرت چ هر شي تا ګورنه ده عبرت په نظر سره نو چې ورته ګورنه پدې چې د اخرت تغور د ته یاد شي تذکره ده کنه تذکره انا عبرت تذکره ده هم ده کنه بعضی وایي چې دا مطلب ده چې ته دی ور للا سوروړه دی ورلا کچر د دې ور قدرت درکی او بیا باغې ته هم ځان ټینګ کې نه ها او دې ته ځان ټینګ کا نه ها او معنا دا ده ها او متان للمقوین ادا فائدہ ده پاره د مسافرو خلقو تغیر پاره بغډیره فائدہ تک مسافر خلقو اخلی پخلی کئی نو بغیر دور نه خونشی کولی نو ام پاکی دا دنیا پیدا دا ام پاکی دا آخرت پیدا دا انسان تاوی فسبح بسم ربک العظیم اللہ ویچ دا دمرا دلیلون میں تذکر کل عقلی دلیلون او ټول دزید پارا وچ رازق زیم رزق زور کوم اسباب میں پیدا کری دی لنگر میں دنیا کی جاری کرے دیں عذبہ کے خوراک کہے بلدر پس ام نرازی ناغا بلدہ دیکھنا فسب بحبس میں ربی کا او وسیلن ذکر کرو چی ابراہیم علیہ السلام علمانو لاز خیر آورا آغی خوراک نکا آغا توی ولی خوراک نکا وی آغی وی چی منگا مفت خوراک نکو آو من خیراتونو بسی نکردو وی اغاو تاوی چه زیم دل مفت نظر کو ما آو بل بدر پسی رازی زبا دن رازی پیس دغا غوار ما ناغی وی چه سبا غواری من خون دان سرسا نی را وڑی ابراهیم علیہ السلام ورطاوی چه تسبحوه و تحمدوه چه خوراکو که نو بوئی چه سبحان اللہ والحمد للہ نواغی یو بلتاوکاتو چی دیبا دا باری نر آغلی نو ولی یو پزمکا که خدا سوک نشتا چی اگا دمرا قیمتی خبری کئی تک ابراہیم علیہ السلام چی اکڑی خوا او اگر دیر خوشحال شو خوا اب یو تاوی چی منگا ملائک یو فسبح بسم ربک العظیم دلتاوم دا مانا چی کل دی خوراکو کو کل دی عبوس کی نو سبحان اللہ و آیا الحمدللہ و آیا او پاک اگنا نمدخ پل رب چڑیر لوئے دی پاک اگنا دنور نموننا چی نور نمونا واردی دا اللہ نم لوئے دی نور نمونا پاک ندی دا اللہ نم پاک دے انور نمونا دا قدر او دا عزت ندی دا یو دا اللہ نم دے چا دا قدر او دا عزت دے دا دی بڑیر قدر او عزت کے بسم ربک العظیم اذا کلتا فذکر دا مانا وخوا چی خوراک دیو کو نو فذکر اسم اللہ اولہو آخرہو اخر کې هم کلمه وایا او بیا چې وی خوري نوم کلمه وایا دا تسبیح شو د الله د نوم کنه اخر کې د قران تصدیق ذکر کوي فلا اقسم بمواقع النجوم حاجت نشته دی گواهه ته بیا هم الله وی زه گواه کوم د قران په صداقت باندې بمواقع النجوم دا دستور را خطل او پری وتل مواقع مانا اے مساقطها و مغاربها منازلها و مسائرها دستور دا تلل را تلل او دستور دا خطل او پری وتل مواقع النجوم دا قرآن پا صداقت بانده اصو کی امراد تینا آیاتونا دا قرآن دی چی دا خواست ندی راغلی دا پا یو خاص و مطلبونو کی راغلی دی هر آیت چی نازل شویده دا قرآن نو پا یو خاص موقع کی پا یو خاص وقت کی او پا یو خاص مطلب کی نو آگی تا مواقع النجوم وی کنا زو گواکو ما نازلی دل دستورو نازلی دل آیاتونو پا انو لقسمن اگر انه لقسم صفت عرست راغل ده عظیم ده او د دې صفاتو چې لا اقسم بمواقع النجوم چغیتا مقسم به وي قسم چې څوک پسکوي نغیتا مقسم به وي هغه دا دی چې انه لقران کریم دا دی قسم او سوګن الله په دې کړو ښا لیکن میند کې دا ټوله جمله معترضه رااله چې الله وی ګوره دا قسم نه دي تاسو هغه وانه لقسم بشکا دا یو قسم دی نو ګوره د دې خبردارې صفت چې عظیم نو هغه کې جمله رااله چې لو تعلمون نو دا دې تویل شي معترضه فل معترضه معترضه فی المعترضه یو معترضه په بل معترضه کې کی خوده دا قرآن خپل بلاغت او وضاحت سے ابل ځای کې نه ذکر کړي ته تصدیق په مقام کې نو بس دی وجه نه خلق دې تفکر نه کوي نو د قرآن او د نورو کتابونو سره جدائی نه راولي خدام کتاب دې هغه هم کتاب دې وایي ښا ویتو دو قرآن دی شان تنگوری دس اللہ دو کم کتاب پا حق کیویلی دی چی او جملے پا بلا کے بلا پا بلا کے خوا دو قرآن پا حق کیویلی خوا وینو لقسمنو دا قسم چل لائے کئی کچر تاسو پوئی گے دا دی پا مقام نو عظیم دیر لوے قسم دی خوا او دا صد پارا کئی انہو لقرآن کریم چی دا قرآن دے دیر ذاتمن فی کتاب مکنون دے پاگا کتاب کی چی محفوظ دے مکنون ساتل شوے دے اسو کوتنشی رسے دے لا مستو الا المطحرون نرسی دیتا مگر اگا ملائک چی پاک دی جبریل علیہ السلام دی بلسو کاغی تنشی رسے دے دا معنا دل ایم اسوهو خواه بعضی تینا متوحرون نمرات مومنان پاو داسو کی چی غیر آخلی کنا محمد ابن فضل وی لا ایم اسوهو لا افهموهو الا المتوحرون عجیبه کار دخوی نشیز دا کولی قرآن لرام اگر پاک خلق دی نور پی وسی اکڑی خوز دین نکو دا دا متوحرونو دا اللہ نازل کرے دے خوا چگی دا شرک و کفر نپاکی نغیل اللہ قرآن نصیب کی تنزیل من رب العالمین نازل کرے شوئے دا رب دا مخلوقات افا بیاد الحدیث انتم مدینون دا دم رشانی چی بیان شو دا دم را عظمتی چی بیان شو چلا پی سوگند کو نو پا دی قرآن باندی تاسو سستی کوئے پا دنیا کی مدہنون دمرا سستی دمرا کمزوری چی بس دمل کو بانی جوڑی کلی خوا کدس دکلی دا پاروئے چی قرآن دکے نو یہ وخرا تا نشتا وخ نشتا ہوئی خوا چوٹی نکی گی نو دور گنٹی ڈیوٹی دا اجوٹی بگی نکی گی خوا کاغذ دک ذکړو والو ته چا ذکړې چې خلکو ته خیا کنه قران ورته وخیا قران دې ذکړې قران هغه مې ما ته وخ نشته بالکل وي 24 غنټې کې مصروف یو او بس وخ نشته راځه مصروف نه وای متاهنی قران ته متاهن وي تا ته او سستی کې او قران ستا پنیز بانده اڈو سو کتاب نده بس دنورو کتابونو پشانتی دی بره یخی دی او ضرورت و تا نگانی ورن دا بدا سی نو خوا مدهینون دی تسوستی وی کنا خوا اے پدی بیان بانده پدی قرآن بانده پدی ناشنا عجیبه کتاب بانده تا سوستی کون کیه مدهینون مدهینون نو ډیر سپکیه غنه په خپل نظر کې سمرتبول نور کوي او سه عزت ول نور کوي مذهنون کڅوګ د توي نو ډیر سپکی خبر یو کې ها چې مونږ دا کړې وای مونږ ختمونه کړی مونږ داسې کوو وتجعلون رزقكم انكم تكذبون رزق دلتا په جدا معنا سره دی برخه رزق برخه ته مو یې کنه ها الله وی خصاصو برخه په قران کې دغه شو چې دروغم پیوي لکه جمع کې تیر شو تکذبان تکذبان واس په قرانم دروغ وي چې دا په خوانو اساطیر الاولین دی یا دا سحر دی یا دام داغی پا حق کیوئی ها ستا سبرخ پا قرآن کی دغوا اولائی کہنا لهم نصیب من الكتاب اتو این مانا کی ابن عباس چی تجعلون شکرکم انکم تکذبون تاسو دا اللہ دا دی لوی نعمت چی قرآن دی شکریہ دا ادا کړه چې دروغ وایې انکم تکذبون دا بوتانو په حق راغلی ښا دا زمونږ په حق نه راغلی مشرکان په حق راغلی دا ستاسو شکریہ دا چې و هم کړ د دې زمره لوی نعمت ابل معنا دا وتجعلون رزقكم خطا سو خپل رزق په دې کې ګرځولې چنکم تکذبون ته قران په حق کې رښتیا نه وای دروغ وای نو ارس ډیر دی ښا او بالکل خبر هم داسې کړی دا خلقم په تیار کې ساتلې دي تدید پاره چې بس تحفی راضی ازمونگا پیچه دینو تحفی رازی ارس رازی ارس رازی رزقا کم او ولی ذکر داغی دا مطلب خبری کوئی کنا اگر خبری نکوئی چیغی بانی دا خلق پی بد گرنی کنا اگر نکوئی تاسو کنا خلق پا شرک بد گرنی او خلق پا تاویزونو په دمونو په دې پدګنی چې وته مکاو غره الکه وسیله مکاوا الکه زیارتونه سنشي کوله الکه نه زولي نشته دي ها ادي غغن کوي ها ولي دی پويږي چې دا خلق په دې پدګنی نبي امونګل سره کوي نه کنه ها وتجعلون رزقکم تارزق په دې کې ګرځولې دي جنکم تکذبون خلق ته دروغ وای چې نازولښتا اولیاشت دی الله ولا برخي ورکړی دی او د دې په وسیله باندې الله سوال قبلی کنه دا ورته دې کله نه وي نو په تاسو بناستی بیا ها دینن خپل رزق په دې کې ګرځولې چې ګوره دغه خبره باندې کوي چاته ها نو علاوه به کار دنیا کې رواني او ډیر عزت به دي کیږي او جوړي به یو استاد افسري اسوند کونه به ډکیږي سجالون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم الله وی ولدا سنشي کې دي چې تاسو دمرا د دې قران سره دښمنی کوي کنه بیا وزن خلاص کئ ځان بچ کئ د ملک الموت نه ولذا سنکی کله چور او رسیدا روح دی مریتا حلقوم دی مریتا او رسی پانتم حینه زین تنظرون ای خلقو تاسو وتخغورئ نیغ نیغان دا وارسان یا دی وارسان یو وارسانو چا پیرو تناسی انیغ نیغ ګورئ ګورې چې د څه مطلب دوا ته پاره او ته ګورې څوک به ته ځي د پاره نیغ نیغ ګوري چیرې علامه خو به ټوله د مرګ دي نخی نشانی خطولی ده مرگ دیستر گی پریوتی دی ہوئی خواه انو ده میراست خوش آلی گی اگر تبرا خواه ده باکی خواه نو ده تبا دینیت گوری خواه ازوک پسنیت ازوک پسنیت حین ازن تنظرون خواتا گوری ونحن آقربو ایلی منکم اللہی منگدیر نیز دیو دتا ستاسونا ملائکی آدی اگی و تدیر خواکی ناس دی داگی و سردیر نیز دی تعلق دی ستاسو دمرا نشتا ولیکن لا تبصرون لیکن تاسو نبینین نو خبر لری تیرہ شنو بیا لولا راوڑ چه ولی مقصد اصل کی داو خوا دا اللہ ولولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها اللہ وی دام مطلبو چه ولی کچرتازو پخپل روغ موٹی ہے پخپل خب اکلاو او ازادی ہے او رانی ولی شوی نیے ترلی شوی نیے نو ترجعونها دا روح و تولی نو واپس کوئے ٹول ناسی ہے ٹول ٹبر ٹول خاندان راجمہ دی لوے وارو مشران و کشران نو اللہ وی پاغبان سخت دا اروح تینا گوری اوڑی دلا اتاسو اتنا رامنی کوئے دستاو سنگ بند دے دستاو سنگ زیو نوسیو چی دورو سرنشی اکولے ولی دا سنه دا کنی تازو بخپلا تللی شوی دلا سخپونا مدینین داوان تللی شوی دلا سخپونا ترجعونا چی واپس که دتا دا روح ان کنتم صادقین کتاسو رشتی نیے فاما ان کان من المقربین دا مردہ مردہ و تویخا چی دا ساتن اوزی دے با دے درے قسم و نخالی نہیں کا نخا پس وی با دے یا دا آغا رنبو قسم خلقنا چی مقربین دی اللہ سران سابقین دی اعلا خلق دے فروح و ریحانن نو ددد پارخ و خوشالے و خوشبوئیں دیم فلہو روح و ریحان ددد پارخ و مزیدی دب پس خوال رجال ہے ما و جنت نعیم جنت تید نعمتنو وردغا وقت کی وطوی خد مرک پو وقت کی وطوی پتہو لگی دکانا چنیک انسانی نو آغا دغا وقت کی جنت دکانا اکلا نرشی نو آغا هواگانی خو راضی کنا پروحو و ریحان راضی کنا اما انکان من اصحاب الیمینی او کچروی دا بندہ او دا مردہ دا غخیل اسوال او خلقنا اصحاب الیمین فسلام لکا من اصحاب الیمین نو یہ ملیک و توی چو سلام دی پتا باندی زمون سلام قبول کا پدی باندی من اصحاب الیمین چت پدی خلقو کرالی چا اصحاب الیمین کرالی نزکا منگتا تا سلام کو اغنور تا خونکو او دویم دادی چا سلام لکا تالا امن دے تالا بچاو دے تالا پار نجات دے استاد پارا ولی من اصحاب الیمین تشماری پاغا اصحاب الیمین کے یو مانا داؤں کی روح المانی چیزا ملیک ورتوی چیستا پشانت مخ کی دیر تلی دی اصحاب الیمین نو اغیدتا سلام کی اغید سلام کی چیرہ زمانگی عمر کر روان دے اغم پا اصحاب الیمین کی دے نو زمان دا سلام ورطا مخ کے ووسا نو اغم لکو الموت وی چو سلام لکا یا صحاب الیمینی یا صاحب الیمینی من اخوانی کا اصحاب الیمین ستا نمخ کستا رون راغلی دی اغم اصحاب الیمین کی دی نو اغیتا تا سلام راو لے گا واما انکان من المکذبین الظالین او که چروی دا مردا او دا بنده دا که دروغ جنو خلقنا ارسی دروغ جن کرو قرآن توحید پیغمبر او دا که چانا چه گمرهان دیم فنزلم من حمیم مل مستیادا دا گرمو بونا و تسلیت جحیم او داخل دل دی جهنم تا ان هذا له حق اليقين یقینا دا بیان چوشو پدی صورت واقعا کی نو دا حق دی دا سی چ شک پک نیشتان یقینا تو شک پک نی کنه دا سمره چ بیان شو یا ان هذا دا مرتبی دا مقربینو دا مرتبی دا اصحاب الیمینو لحق اليقین دا حق دی بے شک دی وسبح باسم ربک العظیم بس سبب یہ دا دے پاک اوگنا نم دخپل رب و چڑیر لوئی دے آخر دوانا